you're singing proud. Oh, you're singing proud. Oh, I bet you're full of pride. De Commodores over de nachtdienst. Nou, nog net niet dan op dit tijdstip. En daarvoor Joe Cocker en Darling Be Home Soon. We gaan naar ons eerste onderwerp. Schieland en de Krimpenerwaard blijven werken aan droge voeten en schoon en voldoende water. Herman de Bruin praat met Jos Verdult van het Hoogheemraadschap daar over het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard. Meneer Verdult, welkom. Goedendag. Het waterschap investeert extra in waterveiligheid. Is dat nodig? Het is zeker nodig om extra te investeren in waterveiligheid. Dat doen we overigens al de laatste 750 jaar in het Schielandse deel. En 600 jaar al in de Krimpenerwaard. Kijk, we hebben het over achtenswaardige instituten, denk ik. Achtenswaardige, het is nog niet voor niks zo'n oude term, het Hoogheemraadschap. Ja, precies. Maar als we kijken naar het IPCC klimaatrapport dat dit jaar uitkwam, en zeker de wateroverlast in Zuid-Limburg, is het actueler dan ooit. Ja, en lopen jullie nog voor op de ontwikkelingen, of moet je zeggen, nou, we moeten haast maken om het allemaal voor elkaar te krijgen, want het wordt steeds natter. Nou ja, dat zegt u zelf al, Limburg was natuurlijk een zware overstroming, dat gaan we meer krijgen. Hoe zit dat in elkaar? Nou, kijk, er zijn natuurlijk in Nederland een soort landelijke normen waar een dijk bijvoorbeeld moet voldoen. Nou, die lopen meestal een x-aantal jaar vooruit op de huidige situatie. Dus er wordt gekeken naar bijvoorbeeld de situatie in 2050 of 2100. En wij zorgen ervoor dat de dijk in ieder geval de regionale keringen, maar ook vooral de primaire waterkering, de grote dijken, Lekdijk, de dijken rond de Hollandse IJssel, dat die op hoogte zijn. Mm-hmm. En daar voeren we dus ook projecten voor uit. Er gaat bijvoorbeeld een heel groot project aan de Hollandse IJssel binnen een paar jaar. Het kijkproject, Krachtige IJsseldijk, Hollandse IJssel. Of Krimpenerwaard eigenlijk. Krachtige IJsseldijk, Hollandse IJssel? Oh, ja. Krachtige IJsseldijk, Krimpenerwaard heet het officieel. Okay. Kijk, dan kom je op Kijk terecht. Ja, daar komt Kijk. Even een doordenkertje. We moeten een leuk acroniem hebben. Maar daarna komt ook nog het andere deel van de Hollandse IJssel waterkering. Dus Capelle Zuidplas, dat deel, komt ook nog aan de beurt binnen nu en pak een beet 15 jaar. Ja, en moeten de inwoner veel betalen? Laat het even over volgend jaar hebben dan. De waterschapsbelasting gaat eigenlijk vrij beperkt omhoog, maar met enkele euro's voor de inwoners. Dus voor een huurder zal dat waarschijnlijk een euro of drie zijn, behalve op het bedrag van ongeveer 2. Ja. Dat is, als je dat afzet tegen wat verzekeringspremies doen of hoe de inflatie er nu tegen aangaat, zeg maar. Ik kreeg vandaag bericht om 5% inflatie, dan zijn dat redelijk bescheiden bedragen. Ja, 3-4 euro, dat is nog redelijk te overzien natuurlijk. En als je daardoor droge voeten houdt, dan ben je al licht bereid om dat te betalen. Soms is het nodig om te zien, en zeker Zuid-Limburg helpt daar enorm bij voor de beeldvorming, om te zien wat er allemaal goed gaat in Nederland. Door dijken en dat wij hier kunnen leven in een gebied 7 meter onder NAP, ja. Zuid-Paspolder. En dat ook gewoon kan. Kijk, er zijn natuurlijk grenzen aan onze maakbaarheid. En dat we zullen ook onze bijdrage moeten doen, en dat doet het waterschap ook, om de klimaatverandering enigszins af te remmen. We willen bijvoorbeeld ook als waterschap binnen dit decennium helemaal klimaatneutraal zijn. Dus alle onze energie die wij spreken in gemalen of de afvalwaterzuivering. Je kunt je voorstellen dat daar heel veel energie in gaat zitten om al die de vervuiling uit het water te halen. Maar we richten het allemaal in met zonnepanelen en dat soort zaken. Ja, dus daar doen we onze bijdrage. En misschien ook wel interessant, ondanks die kleine stijging van die 3 euro per per inwoner per jaar, hebben we toch nog kans gezien om een miljoen euro vrij te maken in onze begroting om specifiek klimaatmaatregelen ook voor burgers dichtbij te maken. Te brengen. Ja, ja. We hebben bijvoorbeeld een klimaat- en ruimtesubsidieregeling waarbij burgers bijvoorbeeld met subsidie een regenton of een vergoeding van hun tuin kunnen uitvoeren. Oké, alles om te zorgen dat de mensen beter tegen het klimaat kunnen. En als je er zelf wat aan kan doen, dan is dat ook mooi. En daar betaalt het waterschap soms nog aan mee, begrijp ik. Als mensen daar meer over willen weten en over die subsidie bijvoorbeeld, kunnen ze bij jullie op de website terecht, neem ik aan? Ja,

John Denver en Annie's Song uit 1974. Ons volgende onderwerp. Tienduizenden bijstandontvangers krijgen een lagere uitkering door de kostendelersnorm. Herman de Bruin praat erover met Mirjam Andries. Zij is projectleider bestaanszekerheid en waardevol werken bij Movisie. Mevrouw Andries, welkom. Ja, even voor de duidelijkheid, de kostendelersnorm. Wat is dat voor een norm? Ja, dat is voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Met hoe meer mensen je een huishouding deelt, hoe minder bijstand je krijgt. Omdat er van uitgegaan wordt dat je dan ook de kosten kan delen van het levensonderhoud. Mm-hmm. En dat betekent dat mensen minder geld krijgen als ze in het bijstandsniveau zitten? Ja. Ja, en als je dat niet opgeeft, dan kan je gewoon doorgaan. Of is dat niet mogelijk? Dan ben je aan het frauderen. Dat wordt meestal wel achtergekomen. Ja, ja. Maar er is iets veranderd, hè? Want je mag een half jaar samenwonen zonder gevolgen voor die uitkering dus. Ja, er zijn wel dingen aan het veranderen, omdat hij toch wel erg streng uitpakt voor veel groepen. Dus er wordt wel wat regels losser. Er is ook wel maatwerk mogelijk, maar dat kost voor gemeenten gewoon veel tijd als zij dat per persoon echt moeten kijken en aanpassen. Ja. Dus er is echt een roep om het te versoepelen voor bepaalde groepen. Ja. En een van de groepen waar wij vooral veel van horen is jongeren die 21 worden, die dan mee gaan tellen bij hun ouders voor een kostendelersnorm. En dat veroorzaakt grote problemen, waaronder jongeren die op straat komen te staan. Ja, want jongeren moeten tegenwoordig vaak langer thuis blijven wonen omdat er geen woning is. Ja, dat klopt. Ja. Een half jaar langer zonder gevolgen die uitkeringen krijgen, is dat al een mooi uitgangspunt of zegt u nou, daar moet meer gebeuren? Ja, er is een hele vraag op de kosten, wat de kostendelersnorm doet. Ik denk op zich dat het voor het samenwonen wel goed is, maar voor jongeren is het sowieso enorm ingewikkeld op dit moment om toegang te krijgen tot de woningmarkt. Mm-hmm. En ja, daar helpt die kostendelersnorm niet bij. Dus ik zou sowieso hopen dat die groep helemaal wordt uitgezonderd tot 27 jaar. Ja, ja, precies. En hoe gaat u dat nou doen? Ja, u hebt niet de mogelijkheden om dat te regelen natuurlijk. U stelt alleen dat het zo is. Maar is er iets, is er beweging, is er verschuiving? Ja, er is wel zeker beweging en verschuiving. En er zijn ook heel veel gemeenten die hiertoe oproepen. Omdat zij de consequenties hiervan merken. Ja, en veel mensen die de dakloos raken, vooral dan ook jongeren die in de problemen komen, die komen uiteindelijk weer terug bij een gemeente dak- en thuisloos met ook weer allerlei andere schulden, waaronder misschien schulden. En dat kost weer meer geld en veel narigheid. Ja. Wie moet de beslissing gaan nemen? Wordt dat de regering, het politiek? Ja, het is uiteindelijk de kostendelersnorm zelf ligt bij de politiek. Gemeenten hebben wel een mogelijkheid, wat ik al zei, tot het leveren van maatwerk. Maar daar vragen ze toch echt of ze dat meer hele groepen kunnen uitzonderen, omdat ze dat per persoon moeten bekijken. Ja, want dat is ook veel werk. Dat is veel werk als je het per persoon moet onderbouwen waarom iemand uitgesteld zou mogen worden van die regel. Wanneer zijn we zover dat die kostendelersnorm anders wordt bekeken, anders wordt gedaan? Gaat dat jaren duren? De politiek gaat nooit zo snel, hè? Nee, de politiek gaat niet zo snel. Er zijn al wel veranderingen gaande hierin. Corona heeft dat ook wel deels versneld. Ook dat voor jongeren zijn er meerdere uitregels of uitzonderingen gemaakt op wettelijke regels. Maar of die echt wordt afgeschaft, weet ik niet. En voor welke groep dat gaat gelden, dat kan nog wel even duren. Nou, dan moeten we dat even afwachten. U hebt in ieder geval het signaal afgegeven als Movisie, want u hebt het onderzocht, hè? Ja, wij hebben daarnaar gekeken en eigenlijk wij zelf niet hoor. Dat blijkt ook uit cijfers van het CBS. Ja, ja. Dat met name de cijfers die uit toen de kostendelersnorm werd ingevoerd in 2015 bleek uit de cijfers in 2016 dat een stijging was van het aantal jonge daklozen. Dus daar lijkt toch wel een correlatie tussen te bestaan. Ja, ja, ja, ja, want dat zou dan echt moeten veranderen. Als mensen daar wat meer over willen weten, kunnen ze bij Movisie op de website terecht? Ja hoor, we hebben op de website een aantal themadossiers, waaronder eentje rondom jongvolwassenen in een kwetsbare positie. Daar staan een aantal artikelen hierover. Oké, maar ja, de politiek is aan zet. U hebt in ieder geval het signaal afgegeven met anderen nog erbij. Dus wat dat betreft zou er iets kunnen veranderen in die kostendelersnorm. Ik dank u wel voor het gesprek. Mirjam Andries, projectleider bestaanszekerheid en waardevol werken bij Movisie. Een mond vol, maar dat was het dan toch helemaal. En het ging over de kostendelersnorm. Ik wens u veel succes met het vervolg. Was het de liefde? Was het de muziek? Het was alles behalve wachten op een vriend. Wachten op een vriend. Nu woon je in stilte, de eredienst bij. Van nachten verloren, het is winter in je hoofd. Het is winter in je hoofd. Wachten is voor morgen. En morgen zullen we zien. Wachten op woorden. Wachten op een vriend. Wachten op een vriend. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. I'm too soft to make that killing. And I'm too old for all that wishing a woman who deals better than me could be here now. It's like I'm gathering up my faith, but I haven't felt the sun for days. And then you show me and you show me laughter, and then you show me joy out of nowhere, joy. When I get out of here, I'll find my way back again. I'll likely get lost on the crowded street. I'll grip with my teeth, I'll weep at somebody's feet, I'll cling to your heart, so when I think of your name, it's for your kindness and for your laughter and for your joy. Nieuwe album van Katie Mellowa. Album heet Acoustic Album No. 8. Je hoorde Joy. En daarvoor Frank Boeien, Henk Hofstede en Henny Vrienten. Met z'n drieën wachten op een vriend. Zometeen vechten met de meiden. Maar eerst Damien Rice en The Blower's Daughter. And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. And so it is, the shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. And so it is. It should be. We'll both forget the breeze. Most of the time. And so it is. Can't take my eyes off of you. can't take my eyes off you. I can't take my eyes off you. Can't take my eyes off you. I can't take my eyes. Can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. Hij heeft het er maar moeilijk mee, Damien Rice met The Blower's Daughter. Ons volgende onderwerp. Een initiatief om jonge vrouwen naar de boksschool te halen. Dat is Vechten voor Meiden van judoka Christina Hek. Herman de Bruin praat met haar. Christina, welkom. Dank u wel. Je bent student sportkunde aan de Haagse Hogeschool. Klopt, hè? Ja. Ja. Mag ik zeggen dat je helemaal gek bent van sport? Zeker, dat klopt. Sport is mijn grote passie. Ja. En dan gaan we het hebben over vechten met de meiden. Ja. Is dat ook sport? Dat is zeker sport. Vechten met de meiden is... Klinkt heel agressief. Ja, nou, dat is het niet hoor. Maar dat komt eigenlijk doordat we gaan boksen. Okay. Vechten met de meiden zet eigenlijk boks- en voedingslessen in. Voor meiden tussen de 12 en 15 jaar. Om hun te ondersteunen in hun ontwikkeling. En te begeleiden naar het verbeteren van hun zelfbeeld, zelfvertrouwen en vitale leefstijl. Zo. Ja. En voeding zit er ook in? Klopt. Dat heeft met leefstijl te maken natuurlijk. Onder andere zeker, maar ook voor het zelfbeeld. Ja, hoe breng je boksen en voeding dan bij elkaar? Als je bokst, moet je goede voeding hebben? Nee, dat is niet per se de insteek van het programma. Het is meer dat we boksen naar voren laten komen. Omdat dat gewoon zorgt voor het zelfvertrouwen van de meiden, onder andere. En samen in de groep, in een veilige sportomgeving. En daarnaast nemen we voeding ook mee, omdat het een belangrijk aspect is voor de doelgroep. De 12 tot 15-jarige is eigenlijk een leeftijd waarbij er problemen ontwikkeld kunnen worden. Intern eigenlijk, dus bij de meiden zelf. En onder andere een probleem die kan voorkomen is een eetstoornis of een verslechterd zelfbeeld. Dat komt nogal eens voor bij kinderen. Zeker, die ja, klopt. En om dat eigenlijk te kantelen of om te voorkomen, willen we aan de slag gaan met voedingslessen. Dus het is niet per se van je moet dit eten of dit eten, maar meer van elk lichaam heeft iets anders nodig. En om eigenlijk te zorgen dat niet om te laten zien dat niet alleen wanneer je heel dun bent, dat je dan gezond bent. Of wanneer je iets voller bent, dat je dan niet gezond bent. Dat willen we gewoon de meiden leren. Dat laat het tegenwoordig het beeld wel vaak zien in de reclame. Hè? Klopt, de reclames, maar ook influencers op social media is die leeftijd heel actief. TikTok, Instagram en daar zo zie je eigenlijk alleen maar het beeld van... En op die leeftijd zijn ze erg beïnvloedbaar. Klopt. En daarom... Dus jullie zetten daar wat tegenover. Ja, dat is zo. Ja. En boksen geeft ook zelfvertrouwen, zei je al, hè? Klopt. Dus zijn het meiden die daar wat moeite mee hebben? Of zeg je gewoon, nou, het is goed om het zelfvertrouwen op te vijzelen, te ontwikkelen? Ja, ik ben er sowieso van overtuigd dat het goed is altijd om te sporten. En dat is vooral voor meiden die nog niet sporten. Ik bedoel, in die leeftijdscategorie stoppen meestal mensen met sporten wanneer ze naar de middelbare school gaan. Mm-hmm. En dit is dan een leuke manier om toch weer te sporten, gezonder te worden en ook aan het zelfvertrouwen te werken. En wat ik net al zei, ik wil gewoon een veilige sportomgeving voor de meiden. Een groep met alleen maar meiden. Waarbij ze dan een jaar lang in het jaarprogramma van Vechten met de Meiden aan de slag gaan. Met onder andere dus boksen. Ja, uiteraard. En waar doe je dat? In een boksschool? Ja, bij Old School Boxing Hans de Jong. Dat is in Schiedam. Ja. Daar worden lessen gegeven door Juna Prinsen. Zij is zelf tweevoudig Nederlands kampioene, boksen. Ik wilde een rolmodel voor de groep hebben. Ook een vrouw die, waar de meiden tegenop kunnen kijken. Maar ook die gewoon met de meiden hun waarde kan leren van de sport. En zij is geen beter, kon geen beter voorbeeld bedenken dan Juna. Want ik heb een proefles georganiseerd. Op 14 januari is dat, 2022. En daarbij is het gewoon op de locatie. En door de trainster waar uiteindelijk dus het programma gaan plaatsvinden en die de trainingen gaat geven. Dus dat is een soort proefles om te kijken hoe het gaat. Ja. En dan in september gewoon die lessen vervolgen met degene die er zijn en in hetzelfde gebouw. Ja. Als mensen, kinderen daar meer van willen weten, hoe kunnen ze bij je terechtkomen? Ze kunnen ze sowieso opgeven. Instagram en Facebook zijn we actief. Heet gewoon Vechten met de Meiden. Hmm. Daar kunnen ze ook een mailtje sturen naar vechtenmetdemeiden@hotmail.com. En voor meer informatie kunnen op al die kanalen zijn we bereikbaar. Een mooi initiatief om te kijken of het in Schiedam aanslaat. Want je weet nog niet, of heb je al reacties binnen? Iedereen die ik spreek is super enthousiast. dat is altijd. En vorig jaar heb ik al een proefles gehouden. Toen was het nog voor school en nu is het echt om het echt te gaan beginnen. Toen waren er ook allemaal meiden enthousiast. Dus ik denk dat het wel aan gaat slaan. Dat denk ik ook wel. Als ik jou hoor praten met veel passie, dan komt het allemaal wel goed. Zeker, ja. Christine Hek, student sportkunde aan de Haagse Hogeschool. Maar meer bezig met de meiden, vechten met de meiden. Maar we weten nu waarover dat gaat. Is meer dan vechten alleen. Klopt, ja. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met wat je allemaal op wil zetten. Dit is De Late Avond. Do me wrong, but do me right. Tell me lies, but hold me tight. And save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye. Say hello. It's sure enough good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't want to be lonely tonight.